أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فما توفيقي واعتصامي إلا بالله. Çalışmıyor ha? O böyle çalışmıyor. قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بلغ رسوله النبي الكريم. فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. اللهم انفعنا وباركنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bu gece son sohbet olduğu için vaazın sonunda mühim birkaç ilan vardır. Ramazan-ı Şerif'ten sonraki başlayacağımız tarih hakkında bazı mevzular, helallık almak ve şair meseleler. Onun için inşallah dikkatle dinleyelim. En sonunda hakları helal etmeden gitmeyelim inşallah. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bundan evvelki derste hatırlayacaksınız. İbrahim Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına yaptığı vasiyetten haber vermişti. Ne dediler oğullarına? Geçen hafta epeyiniz gelemediniz. Hava muhalefetinden. Dediler ki ey oğullarımız, Allah-u Teala size İslam dinini seçti verdi. Sakın İslam'dan başka bir din üzere ölmeyin demediler mi? Geçen sohbet buydu. Yahudiler geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bilmiyor musun? Yakup aleyhisselam ölmesine yakın çocuklarına Yahudi olmalarını vasiyet etti. Öleceği gündeki son vasiyeti Yahudi olmalarıydı dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazretleri bunları reddediyor. Estağfirullah. Em kuntum şühedâ. Ey Yahudiler, melunlar. Yoksa siz hazır mıydınız? İz hadara Yakub el mevt. Yakub aleyhisselam öleceğinde siz yanında mıydınız? İz kâle li benî mâ te'abudûne min ba'di. Çocuklara ne dedi? Siz benden sonra kime tapacaksınız dedi. Kalu, onlar ne dediler? Na'budu ilâke ve ilâ âbâke İbrahim ve İsmail ve İshâk. Biz senin ilahına ve senin babaların, ataların İbrahim, İsmail ve İshâk aleyhisselamın ilahına, ki o bir tek ilah olan Allah-u Teala'dır, ona tapacağız. Ve biz ancak ona müslimiz. İnanmışız, teslim olmuşuz, boyun eğmişiz, emirlerine amadeyiz dediler. E siz nereden uydurdunuz şimdi? Yakup aleyhisselam demiş ki Yahudi olun benden sonra. Allah-u Teala buyuruyor ki siz orada mıydınız? Değildiniz. E ben oradaydım. Allah-u Teala Hazretleri biliyorsunuz bir mekanda yerleşmez ama her şeyden haberdardır. Peki ben biliyorum böyle dedi diyor. Siz nereden uyduruyorsunuz benim bilmediğim şeyleri yalan yere? Bu Yahudiler kadar iftiracı millet var mı? Allah. Benden sonra neye tapacaksınız? İnsan, gerçi Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam, onun kardeşleri hep bu yoldaydılar. Ama yine de kuvvet olsun için son nefesinde yine durulamadı, sordu. Tabi burada tasavvufi manalar da vardır. Elbet ki onlar Allah'a tapıyorlardı ama ihlas üzere. Sırf Allah'a mı tapacaksınız yoksa niyetlerinizi karıştıracak mısınız? Sizi Allah'tan ayıran, Allah'tan uzaklaştıran her şey putunuz olur. Ona tapmış olursunuz neuzübillah. Onun için benden sonra hakikaten Allah'a tapabilecek misiniz demek istedi. Yoksa onlar zaten Müslüman idiler. İmam-ı Rahip buraya böyle mana verdi. Bu sefer dediler ki peki dediler, burada da yıktın bizi. Yani reddettin bizi. Peki şunu reddedebilir misin? Neyi? Yakup Aleyhisselam bizim babamız değil miydi? Ha, onu reddedemem, tamam. Yakup Aleyhisselam sizin babanız. O zaman biz ne kadar kötü olsak da babalarımızdan elbet bir yardım gelir. Yine yani Efendimiz'e diyorlar ki sana inanmayacağız ama yine bir kurtuluş çaresi bulacağız. Sana inanmamış yine biz cennete gideceğiz. Yahu gidemezsiniz. Uydur uydur uydur reddediliyorlar. Bu sefer ne diyor? Babalarımız peygamber diyor. Doğru değil mi? Doğru. Onlar bize yardım eder. Bakalım ona ne cevap geldi. Tilke ümmetün, sizin babalarınız, atalarınız, peygamber ecdadınız bir ümmetti ki kad halet geldi geçti. Leha ma kesebet, onların kazandığı kendine. Feleküm ma kesebtüm, sizinkiler de size. Kimse kimseye ne iyilik edebilir ne kötülük edebilir. Arkadaşlar, ve la tüselûne, siz sorulmayacaksınız. Amma kânû yâmelûn. Babalarınız, atalarınız ne yapmış size sormazlar. Onlara da çocuğunuz, torununuz ne yapmış onlara sormazlar. Herkese kendi yaptığını sorarlar. Yarın ahirette insan cennete girse, mesela sizin akrabayı talukattan kaç kişi var cennette? 500 kişi, 1000 kişi. Allah-u Teala buyuruyor ki estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ عَمَل۪ي مِنْ شَيْءٍ. O kimseler ki iman ettiler, çoluk çocukları da iman yolunda onlara uydu, zürriyetlerini onlara katarız, onların amelinden bir şey eksiltmeyiz. Şimdi cennette kaç kişi var sizin sülaleden? 1000 kişi. En yüksek dereceyi kim kazandı? 6666 derece cennet Kur'an ayetleri sayısıncadır. 5000 derecede diyelim, dedenin bir tanesi geçmiş büyüklerden, Evliyaullah'tan bir zat 5000 dereceye çıktı. Mevla buyuruyor ki onun sülalesinden cennette ne kadar varsa hepsini onun yanına koyarım. Ama öbürlerini indirmem aşağı. Madem senin torunun ikinci derecededir, siz onun yanına gidin demiyorum da ne kadar geride var hepsini en yüksektekine yanına çıkarıyor. Onların amelini eksiltmiyorum. Ama bu ne zaman olur? Şefaat ne zaman olur? Yardım ne zaman olur? Aracılık ne zaman çöker? Tevbe ne zaman çöker? Hep iman var işte. İmanını kurtaramayan adamın babası peygamber olsa cennete sokabilir mi o? Sokamaz. Siz ahir zaman peygamberine, son kitaba inanmayacaksınız. Ondan sonra babamız peygamberler bize şefaat eder. Babalarınız size lanet eder. Musa Aleyhisselam da lanet etti size, İsa Aleyhisselam da lanet etti size, Davud Aleyhisselam da lanet etti size. Lü'inellezîne keferû min beni İsrail alâ lisâni Davud ve İsa ibn-i Meryem. Bütün peygamberler lanet etti bu Yahudi milletine. Hep peygamberlere karşı çıktılar ya. Hiç itaat yok. Ya. Bela. Arkadaşlar, dünyada insan babasının forsuyla geçinebilir. Derler babası ağaydı, işte hocaydı, şeyh idi. Çocuğuna da bir hürmet, bir şey yapılabilir yani. Oluyor böyle şey dünyada. Ama ahirette bu çökmez. Şimdi Siirt tarafı hep seyit. Elini sallasan seyide dersin. Her taraf seyit olmuş. Seyit demek Resulullah Aleyhisselam'ın torunlarından, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'den gelenler. E tamam ama herifte din yok, iman yok, namaz yok, abdest yok. Bu şehit olsa ne olur ya? Babası şeyhmiş bilmem neymiş, kendisi eşek. Babası eşek, kendisi eşek. Beş para etmez. Ya iman yok herifte ya. Fakat hepsi gidiyorlar, bunun elini ayağını öpüyorlar, bu şeyh sülalesinden. İsterse peygamberin oğlu olsun ya. Kafiri mi tutacağız? Namussuzu mu tutacağız? Münafığı mı tutacağız? Öyle babanın, dedenin, atanın soyuyla, sopuyla adama uymayın. Bakın kendinde ne var, ona uyun. Bakın uyulacak adam mıdır, duyulacak adam mıdır? Ehli sünnet inancında mıdır, ehli sünnet amelinde midir? Uyulursa uyulur, duyulursa duyulur bu. Bizim millet aşırı bir taassup ya, aşırı bir taassup. Bir bağlandıkları zaman tamam, adamın 40 tane torununa kadar bırakmazlar peşini ya. Ama bunun çocukları iyi çıkmaz. Çıkmadı mesela, buna uyulmaz bizimdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ey Haşim oğulları, ya beni Haşim. Ya ye'dinin nasu bi amalihim ve te'cuni bi ensabikum. Yarın ahirette herkes yaptığı iyi amellerle benim yanıma gelecek, benden şefaat isteyecek. O zaman sakın siz bizim akrabamızdır peygamber deyip de güvenip yanıma gelmeyin deyin. Siz de ameliniz varsa gelin onunla beraber. Yoksa boşuna adam istemiyorum. Bir hadis-i şerifte buyurdu, Al-Husi tefsirinde gördüm. İnne evlen nâsi bin nebiyyil müttekûd. Bir peygamberin en yakınları karısı, çoluğu, çocuğu, babası, anası değildir. En takva olanlardır. Yarın ahirette herkes İmanıyla, ameli salihiyle huzur mahşere gelecekken siz sakın ha, nasıl olsa peygamber bizim amcamız, dayımız, efendim akrabamız, yakınımız diyerek gelmeyin, suratımı sizden döndürürüm. Yüzümü çeviririm sizden, hiç bakmam tarafınıza. Allah baktırmaz ki. Allah izin vermez ki. Geçen hafta dedim ona, Hazreti Fatıma'ya ne dedi? Ey Fatıma dedi, selini maşiti min mali, malımdan ne istersen iste benden vereyim. La uhniyanki minallah şeya. Yarın ahirette seni Allah'ın azabı yakalarsa ben kurtaramam. Ondan sonra canını cehennemden satın al. Bütün akrabasına öyle buyurdu, canınızı cehennemden satın al. İşteru enfusekum. La uhniyanki minallah şeya. Dünyada canını cehennemden kurtarmak kolay. İman edersin, salih ameller işlersin, sadakalar verirsin. İttekun nâra velev bişikkit emredin. Yarım hurma verin, canınızı cehennemden kurtarın diyor. Dünyada Allah yoluna bir fakire yarım hurmayla canını cehennemden alabiliyorken, ahirette dünya senin olsa, her taraf altın olsa versen kurtaramıyorsun. Burası dünya, burada yapılan iş olur. Canını cehennemden almanın yolları var, buna bak. Bir şeye güvenme. اَتَفْغَرُ بِاتِّصَالِكَ مِنْ عَلِيٍ فَأَصْلُ الْبَوْلَةِ الْمَاهُ الْكَرَاهُ فَلَيْسَ بِنَافِعٍ نَسَبٌ زَك۪ي يُدَنِّسُهُ صَنَاعِرُكَ الْقِبَاهُ Sen diyor Hazreti Ali'nin soyundansın diye gurur mu duyuyorsun diyor. İdrarın aslı halis su değil mi? He? İdrar nereden oluyor idrar? Tertemiz sudan olmuyor mu? Ha bu suları içiyoruz mis gibi efendim taş delenleri, kara kulakları. Ne oluyor? İdrar oluyor çıkıyor. Şimdi sende nesebin, soyun, sopun tertemiz olsa da işlerin pis olsa ne yaradı? İşte oldun. İdrar gibi. Aslı su, tertemiz su ama nesli ne? Rabbul Alemin öyle buyuruyor. Estağfirullah. فَاِذَا نُفِغَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Ne vakit sura üflenecek, ne hasep, ne nesep, ne soy, ne sop, ne akrabalık bir şey kalmayacak Allah buyuruyor. Kimse kimseye nasılsın, iyi misin de sormayacak. Adamın 1000 sene, 2000 sene, 5000 sene, 7000 sene görmemiş oğlunu, kızını, karısını toprağın altında kaç bin senedir yatan var. Adem babamızdan beri yatıyorlar. Bunlar hep çıkacak mahşere. Dünyada bir ay, 2 ay, 1 sene, 2 sene görmesen ananı, babanı, oğlunu, kızını nasıl hasret gideriyorsun? Sarmaş dolaş efendim, bayramda falan görüşsen. 1000 sene, 2000 sene, kaç bin sene görmemişsin, bunu gördüğün zaman nasıl yaparsın? Uçarsın değil mi? Yok. Kimse kimsenin tarafına da bakmayacak, kimse kimseye nasılsın da sormayacak. Nasıl olacak bu? Herkesin işi başını açmıştı onun için. Seninle kim uğraşacak? Helallık hak ararsın, alacak istersin, sevabına dalarsın herifin. Seninle mi uğraşsın? Yolunu değiştirir. Ahiret öyle bir çarşıdır, benzemez bu çarşıya. İlla amel, amel, amel. İman ve ameli salih. Şimdi Allah-u Teala'nın fazl-ı keremiyle insanı kurtaracak ameli salih ve ihlas. Yaptığını da Allah için yaptın mı bundan Allah'tan ümidini kesme. Başka türlü. Benim babam hocaydı, benim babam şeyhiydi, şu müftiydi, bu şuydu, bu. Başkasının eşyasıyla iftihar etmeye benzer. Kendinin olmayan bir malla iftihar etsen ne derler sana? Deli derler. Avala gel alemin malıyla çalım satıyor. Varsa kendinin bir şey konuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir hadisi şerif rivayet etti. Bu hadisi şerifi hiç belki de duymadınız. Çok muazzam bir hadis-i şerif. Bu gece burada bunu size duyurayım. Tefsirde geçiyor şimdi. Bizim Ruhul Furkan tefsirimizde 135. ayetteyiz biz şimdi herhalde. Bakara suresi 135. ayet. Bu ayete gidin, hemen çoluğa çocuğa bu hadisi şerifi okuyun. 135, unutmayın. Hala ikinci cilt çıkıyor, bayrama kadar inşallah. Birinci cildi çoğunuz okumadınız. Aldınız kenara koydunuz. Biliyorum sizi hoşta. Efendi Hazretleri buyurdu ki en az 3 kere okuyun. Neden? Birincide biraz anlar, ikincide biraz daha, üçüncüde tam anlar. İnsan 3 kereden aşağı bir şey yerleşmiyor kafaya. Hele bu zamanda 30 kere okuyor herif de unutuyor. Şimdi ikinci cilt çıkmadan birinci cildi hemen bitirmek lazım. Hele ki Ramazan gecelerinde Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirildiği için Ramazan'da çok Kur'an'a eğilmek lazım. Çok bereket olacak inşallah. Bizde tabii sohbetler biraz tatil olacak ama elinizde tefsir var, Kur'an var, siz yabanda mı kaldınız? Mutlaka çoluğu çocuğu oturtup ondan okumak lazım. Bu hadisi mutlaka okuyun tefsirden. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ra'eytul barihate aceben. İnni muhakkak ben ra'eytü gördüm el barihate dün gece aceben. Dün gece acayip bir rüya gördüm dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya görürdü ama onun rüyası bizim rüyaya benzemez. Bizim rüyalara şeytan karışır. Bir de bakarsın ki bir kova su lazım oldu. Tabii ya. Şeytanın maskarası olduğunda onun için. Peygambere bir şey olur mu? Allah. Ru'yel enbiya-i vahyun. Peygamberlerin rüyası vahidir. Nasıl Allah'tan ayet gelse peygamberin rüyası ayet gibidir. Vahiy. Allah gösteriyor ona. Şeytanın ne işi var? Yanar kül olur oralarda. Ne gördüm? Çok uzun, yani Arapçasını okumayayım, Türkçelerini rivayet edeyim, kafanıza koymaya bakın ama tabi illaki bir kere de kafaya kalmaz. Kitaptan takip etmek lazım. Bakın ki bütün ameli salihler ahirette adamı nasıl kurtarıyor? Yoksa hasep nesep soy top kalmıyor ama ameli salih, iyi ameller gelip adamı kurtarıyor. Nasıl oluyor bak? Ümmetimden bir adam gördüm. Azrail aleyhisselam geldi, bunun ruhunu alacak. Öldürecek onu. Anasına babasına yaptığı iyilikleri geldi, Azrail aleyhisselamı geri çevirdi. Ömrü ancak ne uzatır? Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. La yeruddül kaza illet dua. Kaza ve kaderi ancak dua geri çevirebilir. Ve la yezidu fil umri illel birru. Ömrü de ancak iyilik artırabilir. Aslında ömür artmaz eksilmez ama Allah-u Teala şöyle yazdı. Bu adam ana babasına iyi davranırsa 100 sene yaşayacak, iyi davranmazsa 50 sene yaşayacak. Bilmiyor mu iyi mi yapacaksın, kötü mü yapacaksın? Biliyor. Ona göre kararı yazdı. İyiyse 100 sene, yapmazsa 50 sene diye kararı verdi. Ama neye göre verdi o kararı? Senin iyilik yapıp yapmayacağına göre verdi. Onu bildi, ona göre verdi. Yine senden ölümü çevirip 50 seneden çevirip 100 seneye senin ömrünü uzatan ne oldu? İşte Allah'ın senin iyilik yapacağını bilmesi oldu. Anladınız mı? Biraz incedir. Yani Allah'ın kazası bozulmadı. Onun kaderi yine 100 seneydi ama neye göre 100 yazdı onu 50 yazacakken? Senin iyilik yapacağını bildiğinden 100 yazdı. Öbürü iyilik yapmayacak bildiği 50 yazdı. Anladınız mı? Burayı güzel anlayın. Ümmetimden bir adam gördüm. Kabir azabı buna döşendi. Kabre kondu. Allah Allah. Bir azap cehennem çukuru oldu kabir. O arada abdesti geldi bunu kurtardı. Allah. Abdest. Doğru dürüst alınırsa, istibra, istinca, taharet güzel yapılırsa, pamuk kullanılırsa, akıntı tam kesilmesine dikkat edildikten sonra her uzvu 3 kere hiç kuru yer iğnenin tepesi kadar bırakmadan, dikkatli titiz bir şekilde israf yapmadan sünnet üzere şöyle bir abdest alan adamın kabir azabı görmez evvelallah. Görecek olsa abdest geliyor kurtarıyor. Ya. Ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar bunu kaplamışlar. Her tarafını şeytan sarmış. O arada Allah'ı zikretmesi geldi, onu şeytanların elinden aldı. Zikrullah. Allah'ın zikri bir nurdur ki şeytanı yakıp gülecek. Sen Allah'ı hatırladığın zamanlar var ya, Rabbini andığın zamanlar. O zikirler seni şeytanların elinden alacak. Allah Allah. İnşallah. Hakiki zikredenlerden eyle ya Rabbi. Ümmetimden bir adam gördüm. Azap melekleri bunu kapladı. Allah Allah. Cehenneme götüreceklerken namazı geldi bunu kurtardı. Namaz adamı nasıl zebanilerin elinden alıyor? Ya, seni kim alabilir orada? He? Kim kurtarabilir seni? Allah'tan başka kimse kurtaramaz. Allah da kime bıraktı bu kurtarma işini? Ameli salihe bıraktı. Namazın var kurtarıyorsun. Yoksa kurtarmıyorsun. Ümmetimden bir adam gördüm. O kadar susamış, mahşer meydanında ciğeri parça parça olmuş, güneş tavan boyu yaklaşmış, adam ter göllerine boğulmuş, dilini dışarı çıkartmış, böyle soluyor. Nefesi kesildi, ha öldü ölecek. O arada oruç geldi, tuttuğu oruçlar bunu yedirdi, içirdi, bir de suya kandırdı bunu. Kolay mıdır? Orucun için tutuyorsun, Allah için. Yedeu ta'amehu ve şerabehu ve şehvetehu, yemesini, içmesini, şehvetini Allah için bırakıyor. Bu adama tabii oruç gelecek, bunu içirecek. Allah seni boşuna mı açsız bıraktırıyor? İmtihan ediyor seni. Evet, ümmetimden bir adam gördüm, peygamberler halka halka oturmuşlar, hangi bir peygamber halkasına yanaşsa kovuyorlar. Hiçbir peygamberin yanına kabul edilmezken, cünüplükten yıkanması geldi, bunun elinden tuttu, bunu benim yanıma oturttu. Düşünün ki en büyük peygamberin yanına nasip oldu, bak neden? Cünüplükten yıkandığı için. Bütün salih amellerin ahirette yeri var arkadaşlar. Hepsi karşımıza çıkacak. Kuru yer bırakmamalı. Bir yerine bir boyaydı, efendim ne bileyim sakızlı bir şey yapışır, tırnaklarını uzatırsın, içine kir dolar, su geçmez. Bunlar da tehlikedir arkadaşlar. Bak bugün ikinci sohbetinde, Yeni Bosna sohbetinde hadis-i şerif okudum cemaata. Ne buyuruldu? Üç şeyi muhafaza eden Allah'ın hakiki dostudur. Üç şeyi zayi eden Allah'ın hakiki düşmanıdır. Hangisidir bu üç şey? Namaz, oruç, cünüplükten yıkanmak. Bunlara dikkat etmeyen Allah'ın düşmanı oluyor ya. Allah Allah. Dikkat eden Allah'ın dostu oluyor. Çok mühim. Ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık, sağı karanlık, solu karanlık, üstü karanlık, altı karanlık, hayretler içinde. Zifiri karanlık nereye gideceğini bilmezken haccı ve ömresi geldi, onu karanlıklardan çıkardı, nura soktu. Bak hac ve ömre ne iş gördü görüyor musun? Karanlıklardan adamı kurtarıyor. Ümmetimden bir adam gördüm. Gidiyor Müslümanların yanına, onlarla konuşmak istiyor. Kimse tarafına bakmıyor. Hangi Müslümanın yanına gelse kimse tarafına bakmıyor. Ne kadar üzüntü değil mi şimdi bu kadar müminler senden dargın? Neydi acaba benim suçum? Düşünürken sıla-i rahim geldi. Akrabasını arayıp sorması, akraba ile görüşmesi falan, onları araması, yardım etmesi onlara geldi. Müslümanlara diyor ki kellim, konuşun bununla, konuşun bununla diyor. Başladı herkes bunu kabul etme. Ne acayip işler. Yarın ahirette neler dönecek ya, neler dönecek ya. Bu İstanbul bizi mahvetti. Köylerdeyken millet iyiydi. Buraya geldi, görüşen yok, arayan yok, soran yok. Gidiyor birbirinin evine, televizyon öyle bir mahvetti milleti ki iki saat film seyrediyorlar. Hadi saat 12 olmuş, ayrılalım. Evinde seyretseydin bari diyor herif, ne geldin ya. Gitsen bile konuşan yok birbiriyle. Milletin ocağını mahvetti ya. Senin ocağını batırdı ya. Huzur diye bir şey bırakmadı. Görüşmek diye bir şey bırakmadı. Müslümanın Müslümandan irtibatını kesti. Çoluk çocuğun ahlakını bozdu. Her pisliği yaptı ya. Allah şerrinden emin eyle ya. Hayırlı sahiplerin eline geçirt ya Rabbel Alemin. Ya bir an evvel. Bela. Sıla-i Rahim şart. Birbirini arayıp soracaksın. Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemin kenarına kadar geldi. Allah Allah. Atacaklar onu. Cehennemin alevleri böyle kalkmış, kabarmış. Ellerini böyle yapıyor. Yani yüzüme gelmesin diye elleriyle zor kurtaracak kendini yani. Atmayın beni. O arada dünyada verdiği sadakalar, yardımlar geldi. Bunu cehennemden uzaklaştı. Ben size diyorum verin verin verin, siz de zannediyorsunuz enayi biz de verelim. Lan enayi olmayan verir, kapatın. Enayi olan verir mi ya? Sanki bana veriyorsunuz. Ya işte bak, cehennemin eşiğine gelirsiniz, sadaka alır sizi geri. E vermedin mi ne olacak? Girdin içine. Bu kurtarıyor adamı, anlamıyor musun? Onun için biz sana söylüyoruz. Mübarek adam. Hem de ne yaptı biliyor musun? Sadaka yüzüne, cehennemle arasından yüzüne perdeyi çekti, başına da gölge bulut oldu diyor sadaka. Ya cehennem. Efendimiz ne buyurdu? Ennâfü fî zilli sadakati yevmel kıyamet. Kıyamet gününde bütün insanlar, güneş tavan boyu yaklaşmış, harareti 70 kat atmışken, dünyada verdikleri sadakaların gölgesine girecekler. Allah yoluna vermeyen adam kaldı ayazda. Yandı, battı, yok, cehenneme gitti. Ya. Ümmetimden bir adam gördüm, zebaniler bunu kıskıvrak yakalamış. Tam cehenneme götürürlerken, emri bil maruf nehyanil münkeri geldi. İnsanlara iyiliği emredip kötülükten men etmesi, vaaz-ı nasihat etmesi geldi, bunu kurtardı, zebanilerin elinden aldı. Allah Allah. Demek ki arkadaşlar, bu milleti bu yola çağırmanız, davet etmeniz, buradan duyduklarınızı anlatmanız, var ya yarın zebaniler kıskıvrak yakalasa, seni geliyor bu adam iyiliği emretti, kötülükten nehyetti, dilinin döndüğü kadar millete İslam'ı anlattı diye azap meleklerinin elinden alıyor, rahmet meleklerine teslim ediyor. Onun için devamlı iyiliği emredip kötülükten nehyetmek üzere olalım. Allah'ın emirlerini, yasaklarını duyuracağız. Başka çare yok. Evet. Ümmetimden bir adam gördüm. Diz üstüne çökmüş. Allah'la arasına Celle Celaluhu perdeler var. Rabbimiz onu huzuruna kabul etmiyor. Allah Allah. O arada güzel ahlakı geldi, perdeyi kaldırdı, onu Allah'ın huzuruna kabul etti. Güzel ahlak, sabaha kadar namaz kılan, akşama kadar nafile oruç tutanların mizandaki derecesine insan güzel ahlakla kavuşuyor. Tevazu, alçak gönüllülük, kibarlık, nezaket, yumuşaklık, Müslümanlara iyi davranmak, kalp kırmamak, gönül incitmemek, bunlar da mühim şeylerdir ama tabii imanı olana, namazı abdesti olana, ehli sünnete yarar bu işler. Yoksa gavur ne kadar kibar olursa olsun cehenneme kütük olacak. Onda, ona kar yok. Müslümana yarar. Ümmetimden bir adam gördüm. Allah Allah. Amel defteri havadan uçuşacak. Herkesin amel defteri havadan gelecek. Eyvah. İnsan ne kadar heyecanlanacak. Sağıma mı düşecek, soluma mı düşecek? Soluna düştü gitti, yandın işte. Tam o arada beklerken adamın amel defteri sol tarafa doğru meyilletti inerken. Artık anladın ki işin bitti. Yanaşırken dünyada Allah'tan korktuğu haller geldi, sahibeyi çevirdi, sağ tarafına düşürdü. Allah korkusu orada yaradı işe. Ya, dünyada da yarar, ahirette de yarar. Ümmetimden bir adam gördüm. Sevabını, günahını tarttılar. Sevapları az geldi. Cennete gidemeyecek, cehenneme düşecek bir illa. Öyle ya. Günahlarını temizletmek için. Tam o üzüntüdeyken kendisinden evvel ölen çocukları geldi. Mizana kondu, sevap ağır bastı. Bir insanın çocuğu kendisinden evvel ölse o onu bekliyor ahirette. Babam gelecek, şefaat edeceğim diye. Ya. Allah senin çocuğunu alıyor da sana zulüm mü ediyor? Haşa. Allah ne etse iyi eder. Sen diyeceksin yarın ki bu çocuk yaşasaydı belki de başıma bela olacaktı. Diyecekti bu an ölse de kurtulsak, evi soydu be eşkıya. Halıları çaldı götürdü. Çok var öyle. Oğlundan dertli. Ben evde yokken diyor kaç kere evi soydu götürdü diyor. Geberse de diyor ölüsünün haberi gelsin. E ki bu çocuk yaşasa mı iyi ölse. Ölse Bekliyor seni cennete götüreyim diye. Kalsa başına bela olur. Onun için sen işi Allah'a bırak. Ne yaparsa iyi yapar. Hiç üzülme. Havadan uçuşacak. Herkesin amel defteri havadan gelecek. Eyvah. İnsan ne kadar heyecanlanacak. Sağıma mı düşecek, soluma mı düşecek? Soluna düştü gitti, yandın işte. Tam o arada beklerken adamın amel defteri sol tarafa doğru meyilletti inerken. Artık anladın ki işin bitti. Yanaşırken dünyada Allah'tan korktuğu haller geldi, sahibeyi çevirdi, sağ tarafına düşürdü. Allah korkusu orada yaradı işe. Ya, dünyada da yarar, ahirette de yarar. Ümmetimden bir adam gördüm. Sevabını, günahını tarttılar. Sevapları az geldi. Cennete gidemeyecek, cehenneme düşecek bir illa. Öyle ya. Günahlarını temizletmek için. Tam o üzüntüdeyken kendisinden evvel ölen çocukları geldi. Mizana kondu, sevap ağır bastı. Bir insanın çocuğu kendisinden evvel ölse o onu bekliyor ahirette. Babam gelecek, şefaat edeceğim diye. Allah senin çocuğunu alıyor da sana zulüm mü ediyor? Haşa. Allah ne etse iyi eder. Sen diyeceksin yarın ki bu çocuk yaşasaydı belki de başıma bela olacaktı. Diyecektim ulan ölse de kurtulsak, evi soydu be eşkıya. Halıları çaldı götürdü. Çok var öyle. Oğlundan dertli. Ben evde yokken diyor kaç kere evi soydu götürdü diyor. Geberse de diyor ölüsünün haberi geldi. Şimdi bu çocuk yaşasa mı iyi, ölse. Ölsek bekliyor seni cennete götüreyim diye. Kalsa başına bela oldu. Onun için sen işi Allah'a bırak. Ne yaparsa iyi yapar. Hiç üzülme. Hakim Allah. Hatası yok. Yaptığı yerinde de. Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemin içine düştü. Allah Allah. Daha cehenneme girene kadar kurtulamadı yani. Bu girdi hepten. Girdi ama dünya hayatında Allah korkusundan birkaç gözyaşı dökmüş. O gözyaşları geldi cehenneme girmiş adamı aldı çıkarttı. Onun için tenha yerlerde, gece saatlerinde kimse görmezken gösteriş tehlikesi olmasın diye sırf Allah'la kendi aramızda ağlamaya çalışalım. Kendimizi zorlayalım, Allah korkusundan ağlayan gözler cehennem ateşine haramdır. Allah yolunda nöbet tutan, uykusuz kalan gözler cehennem ateşine haramdır. Allah yolunda şu sohbetlere, ilim meclislerine gelen ayaklar cehennem ateşine haram. Ya bu bedava değil abi. Ümmetimden bir adam gördüm. Sırat köprüsünün üstüne dikilmiş ama nasıl biliyor musun? Hurma dalı gibi sallanıyor yani. Düştü düşecek ha. Geçemiyor. Öyle tiril tiril titrerken Allah'a karşı yaptığı hüsnü zan. Yani Allah'ım beni affeder inşallah, lütfu keremine mazhar eder inşallah. Ümitliymiş dünyada. O ümit geldi, o titremesini teskin etti, yoluna devam etti, sıratı geçti. Yoksa takılıyor da. Allah'a hüsnü zannedeceksin. Rabbimiz buyuruyor, ene inde zanni abdibi. Ben kulumun bana olan zannı yanındayım. Beni nasıl zannederse öyle bulur. Affedecek zannedeni affederim, azap edecek zannederse azap ederim. Niye ümidini kestin? Ya, ümidini kes demedim ki ben sana. Arkadaşlar devamlı ümitli olalım. Ekseri ihtiyarlar çok ümitli olsun. Çünkü ekseri olmuş armut dibine düşer. Ekseri ihtiyarlar ölüyor. Onlar çok ümitli olsun. Niye ümitli olsun? Çünkü Rabbimiz buyuruyor, hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor. لَا يَمُوتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَلَا يُحْسِنُوا ظَنَّ بِرَبِّي. Sakın sizin biriniz ölmesin, illa ölürken Rabbisini güzel zannederek ölsün. Yani ölüyorum, Allah'a gidiyorum ama iyi bulacağım, Rabbim beni iyi karşılayacak. Öyle gitsin Allah'a. Çünkü Rabbimiz o düşüncesine göre muamele edecek. Ya. Ümmetimden bir adam gördüm. Sırat köprüsünde. Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin. Altı cehennem. Kenarında çengeller var. Adamı aşağı atılıyor. Kah düşüyor, kah kalkıyor. Bazı hepten cehenneme düşecek, tutunuyor, zor tutunuyor böyle. Ne tehlike. O arada bana okuduğu salatü selamlar geldi. Allah Allah. O salatü selamlar onun elinden tuttu, onu ayağa dikti. Şimşek gibi karşıya geçirdi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. ala alihi ve ashabihi ve sellem. Bu ne büyük salat selam. Bir kere okuyana Allah 10 kere dua ediyor. Resulullah bir dua edene Allah 10 kere dua ediyor. Hangi aydayız? Şaban-ı Şerif. Kimin ayı? Resulullah'ın ayı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayda ona çok salat selam okuyanlara şefaat edecek. Yarın ona en yakın, en çok salat selam okuyanlar olacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve sellem. Ümmetimden bir adam gördüm. Cennetin kapılarına geldi. Hangi kapıya yanaşsa kapılar ardına kapandı. O arada Allah'tan başka ilah olmadığına yaptığı şahitlik geldi. Ona bütün kapıları açtı. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. İşte bu geliyor oraya. Oraya geliyor bu. Allah Allah. Men kâle la ilahe illallah muhlisan dekhalel cennet. İhlas ile la ilahe illallah diyen cennete girdi. Girecek yok, girdi. Ama son nefese kadar diyebilecek miyiz? Sonunda da imanı kurtarabilecek miyiz? Tehlike oradadır. Orayı atlattık tamam. Peki ya Resulallah dediler. İhlas ile şartını koştunuz. Bu ihlas nereden anlaşılacak? Bak şimdi. Ne buyurdu? İhlas ile okuyan cennete girdi. İhlas nasıl oldu? قَالَ اَنْ تَحْجِزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ Bu kelime-i şehadet kimi Allah'ın yasaklarından alıkoyuyorsa o onu ihlasla okuyor demektir. Demek ki kelime-i şehadet okuyup içki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen, yalan diyen ihlaslı değil. Hangi kelime-i şehadet okuyup da haramlardan kaçıyor o ihlaslı. O cennete girdi. Öbürü de imanını kurtarırsa girer ama cehennemde biraz törpülenir, bir torna tesbihi olur yani o. Budaklı çünkü. Ya. Kelime-i tevhidi ihlasla okuyan cennete girdi. Bir de kelime-i tevhid okuyalım buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey 4000 tane büyük günahımız bir kelimede gidiyor. Resulullah öyle buyuruyor. La'yı çekerse, la derken onu uzatarak okursa men kâle la ilahe illallah ve medde hedemette ve erbaate alâfim minel kebâ. 4000 büyük günahını siliyor bir tanesi ya. Çünkü Allah'tan başka ilah yok demek ne demek ya? Bu kelime bütün dünyanın günahlarını silip bütün diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri dünyadaki bir kelime-i şehadet diyor dünyadaki gavurları bile onlar okumuyor ama okuyanın kelimesi diyor bir tanesi bütün dünyanın gavuruna bile yetecek artacaktı ama Rabbimiz kabul etmedi buyurdu ki sen bu kadar kuvvetlisin ama herkes demedikçe af olmayacak. Yoksa bir tanesi diyor dünyanın hepsine yetecekti. O kadar kuvvet var onda. Ama ne şart koştu? Herkes kendi okuyacak, inanacak. Yoksa Rabbimiz kabul etmedi. Aslında o kuvvet var onda yani o kelimede. Bu ne demek ya? Kendinin 4000 büyük günahın af oluyor diyor. Adamın kendi günahları bitse diyor. Anasının, babasının, çocuklarının, komşularınınkine bile tesir eder diyor. Onları da siler diyor. O kadar tesirli. Ya. İlla amel, illa amel. Cennete girmek Allah'ın fazlu rahmetiyledir. Ama cennetteki dereceler amellere göredir. Fazlu kerem de amel erbabınadır. Çalışmayana bir şey yok. Kimse şudur budur diye kendini avutmasın. Herkes ahiret yolculuğuna hazırlığa başlasın. Azrail Aleyhisselam geldi mi de tamam dersin. Hoş geldin, safa geldin. Ben de seni bekliyordum. Her tarafım hazır. E şimdi mübarek adam ya. İki gün sonra yola çıkacaksın. İki aylık, üç aylık, beş aylık, bir senelik gurbete gideceksin. Bunun her an içinde belki bir haber bekliyorsun. Çağıracaklar seni gel diyecekler. Ne olur? Bavullar hazır olur değil mi? Her zaman için gidebileceğine göre bavullar hazır olması lazım. Aniden çağırırlar. Birkaç aylık yola kaç bavul düzüyorsun? Ebedi ahirete gidilecek. Bir daha da dönüş yok. Mutlaka da gidilecek. Ne zaman gidecek? Her anda gidilebilir. Hala bir şey hazırlamamış herif ya. Bekliyor ileride yaparım yaparım yaparım. Yaparım diyen bir şey yapamaz. Şimdi yapan Allah'ın izniyle muvaffak olacak. İnşallah rahman. Daha fazla uzatmayayım. Şimdi birkaç ilanımızı yapalım. Helallaşalım ayrılalım. İnşallah rahman. Bu gece benim Rize'de beni okutan hocama yardım topluyoruz. Senede bir kere. Burada da inşallah bu gece bunu toplayacağız. Allah'ın fazlu keremiyle nasip edecek inşallah. Arkadaşlar işte okuduk. Ne okuduk? Cehennemin eşiğine gelsen kim alacak seni oradan? sadaka verdiğiniz sizi kurtaracak. Ancak şunu rica ediyorum. Söyleyeyim. Neyi rica ediyorum? Şu hadisi şerifi çok dinlediniz ama şöyle anlatayım size. Şu kağıt benim elimde. Para diyelim. Aç elini dedim sana, al şunu dedim sana, aldım. Nasıl? Sağ elinden bunu böyle aldı. Allah-u Teala Resulü vasıtasıyla bize duyuruyor ki İnnallâh yakbelü sadakati ahadikum biyemini. Allah nasıl ki sizin biriniz sağ eliyle bir şey alıyor, sizin verdiğiniz sadakayı da Allah sağ eliyle kabul ediyor. Rabbimizin eli yok. Ama anlamamız için böyle buyuruluyor. Teşbihte hata yok. Rabbimizin kudret eli var ama şekil yok. Senin verdiğin para kimin eline geçiyor diyor? Fakirin eline geçmeden Allah'ın eline geçiyor diyor. Şimdi siz orada parayı verirken kimin eline vereceksiniz? Rabbimizin eline, yani kudretine ve teslim edeceksiniz. Hepinizin ne verdiğini görecek mi? Niyetinizi bilecek mi? He? Ona gizli kalır mı? Kaybolur mu? Kaybolmaz. Ama siz de seçersiniz en kirli, en paslı parayı vereceksiniz. Ne oldu bu şimdi? Ya Rabbi sana bunu münasip gördüm. Bu çok ayıp oldu şimdi. Allah'tan utanmak lazım. Çünkü biz Allah'a ne kadar değer verirsek o bize o kadar değer verir. Biz ona ne kadar yardım edersek o bize o kadar yardım verir. Biz onun yanına ne kadar verirsek o da bize o kadar verir mi vermez? Hepiniz lafta inandık ama kapıda kıvırıyoruz bazı kere. Ha. Kirli paslı bin liraları doldurursuz sayanlar bıktı bin liradan. Diyorlar bana ki hoca söyle diyorlar, bin liradan bıktık saymakla bit. Ya mübarek, bin lira tuvalet parası ayıptır yani. Allah'ın eline bu bin lirayı mı ya, bu bin lira geçmiyor memlekette ki bu. Bir kilo meyve 5000 lira, 10000 lira bir kilo meyve ya. İnsaf edin. Bu gece bak Allah rızası için biz orada senelerce okuduk. Bu kadar talebe okudu. Yüzlerce binlerce talebe yetişti. Türkiye'de bir numara burası. Başka yok. En kuvvetli şeriat ehli yetişiyor burada. Onun için bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Biz oranın kölesiyiz. Yani borçluyuz. Siz de borçlusunuz. İlim hakkı var. İlim hakkı var. Onun için bu gece en az 10000 lira. En az. Yani verebilen için, ama benim param yok. Kardeşim niyet etsen, desen ki ya Rabbi keşke bu paranın hepsini olsaydı da ben verseydim. Allah onun da sevabını hepsinden fazla verir. Mesele o değil. Parası olan için konuşuyorum. Cimrilik edip de kirli leş para seçmeyin. Bunu kendinize veriyorsunuz. Enayilik etmeyin. Beni de çok konuşturmayın. Tamam. Ha. Şimdi şunu söylüyorum. Zekat verecek olanlar ayrı versin, bu zekattır söylesin, verdiği kişiyi vekil etsin. Bir, zekat farzdır, açık verecek, sadaka gizli verecek. İki, çek ve senet olarak getirenler zekat veya sadaka faslından burada kart toplayacak olan Turan abilerimize teslim edebilir, dışarıya da teslim edebilir. İki, ondan sonra meslek sahipleri, kart sahipleri bugün son burada sohbetimiz teslim eden eder. Bundan sonra o kitaba kayıt olma imkanı kalmıyor. Kartları da herkes teslim etsin. Bu zamana kadar etmemiş olanlar. Üç. Bir daha bir şey diyeyim size. Önümüzdeki pazar. Size şimdi bir adres vereyim ama siz öyle bir gevşeksiniz ki size bir küp altın adresi verseydim 5000 kilometre giderdiniz. Derdiniz hoca yalan mı söyleyecek? Vardır mutlaka bir şey derdiniz. Bana inanırdınız, giderdiniz. Ben şimdi size bir adres vereceğim. Diyorum ki Ramazan-ı Şerif hakkında çok muazzam hadisler var. Sayfalar dolusu. Ben isterdim size bunları anlatayım. Ramazan'da ömreye gidiyorum, olmuyor. Zaten Ramazan'da milletin ekserisi de uzaklarda iftar sahur gelemiyor. Şimdi bir imkan kaldı. Bu sohbetler, sıralı dersler bozamadım. Önümüzdeki pazar ikindi namazında, ikindi namazında yeni Bosna'da, zaten akşam burada sohbet yok. Onun için ikindi de Ramazan-ı Şerif hakkındaki bütün Kadir Gecesi, Bayram Gecesi, Bayram Sabahı hakkındaki rivayetleri orada okuyacağım inşallah. Oraya gelebilenleri, imkanı olanları, kadın erkek müsait bekliyoruz inşallah. Yeni Bosna'da hemen saptığınız gibi Büyük Aksa Camisi. Bir dakika. E5 havaalanı yoluna, ana yola bir iki dakikalık yoldur hemen. Bir kilometre bir yer. Son olarak orada da cemaatle görüşeceğiz, vedalaşacağız. Ramazan'ın faziletlerini duysanız da bilinçli amel etseniz severim. Yani ben sizin iyiliğiniz için sizi çağırıyorum Allah rızası için. İnşallah rahman. Şimdi birkaç dualar var ama kısa da olsa edeyim. bu zamana kadar hukukumuz var, dünya ve ahirete müteallik, geçmiş ve gelecek. Haklarınızı bize helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Bizden yana da helal olsun. Rabbim fazl-ı keremiyle ölünceye kadar buluştursun inşallah. Ama dünya fanidir. Çok cemaatlarımızdan ölenler oluyor. Biz de her an için insanız. Gidersin, dönemezsin, gelirsin, bulamazsın. Hep helallik üzere olalım. Yarın ahirette cemaatlar hocalarıyla çekişecek. Bazı cemaatlar hocalar mahşer meydanında kırtlak kırtlağa gelecek. Ya bize niye doğruyu söylemedin, yok hakkım var olacağım, acayip işler olacak. Onun için biz sulh üzere yaşayalım. Helallik üzere inşallah ayrılalım arkadaşlar. Bu sohbet Ramazan-ı Şerif'ten sonra bayramda biz yoğuz. Bayramdan da epey sonra oradayız. Döneceğiz inşallah ama kaçına söz veriyoruz? 21 Salı, 22 Çarşamba, 23 Perşembe, 24 Cuma, 25 Cumartesi, 26 Nisan. 26 Nisan Salı gece, Pazar gecesi. 26 Nisan Pazar. Yatsı namazında yine düzeni bozmayalım da ondan sonra nasipse alırsak alırız. Şimdi bu şekil alışıldı çünkü. 26 Nisan Pazar yatsıda burada buluşalım inşallah. Ben ne diyorum? Ömrede diyorum size dua edeceğim. Sonra iki şart koşuyorum. Diyorum ki geldiğimde bulamadığıma dua yok. Bu sefer tutuşuyor paçaları. Geliyorlar diyorlar hoca biz askerde olacağız, köyde olacağız, kentte olacağız. Ben ne diyorum o zaman? Allah şahit görüyor. Eğer ki arkadaşlar meşru bir mazeretiniz olur da gelemezseniz Allah niyetlerle beraber hepimizi kabul edecek. Ama keyfine ne kadar zamandır ara verildi, birkaç haftada ben gevşeklik edeyim derseniz Allah görüyor. O zaman duadan çıkarır sizi. Ben size her yerde duacıyım. Duanın en kabul olduğu yerlerde Kabe'de hemen cemaati hiç unutmam. Hacerül Esved'e girsem be o kadar dar yer, sıkışık adamın kafasını kırarlar böyle. Orada bile bir fırsat buldum mu yine bir atımlık barutum olsa cemaata kullanıyorum. Diyorum ya Rabbi cemaatimizi, çoluğunu, çocuğunu kıyamete kalacak, gelecek nesliyle bu dine hizmetçi eyle. Birbirinden ayırma, bu yola yardım etmemizi nasip eyle. Çok dualar var. Ama arkadaşlar gevşeklik etmeyin. Deseydim size ki 26 Nisan'da gelene bir beşi birli var. Derdiniz ki ben ölürsem oğlum sen git. Ha, bu dünya karına uyanıksınız da. Ahiret işine niye uyuyorsunuz? Uyumazsınız evvelallah. Böylece bulacağım inşallah. O şartla dua edeyim. İnşallah o rahmet. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Vâbel Hamdülâ Rabbiyel Aleyhi ve Salâtu Selâmü Alâ Seyyidin Musulim ve Alâ Aleyhi ve Sallâhu Mâin. Cami-i Şerif'in yardı, kurs için de ilgilenin. Kum ve çakıl, malzeme ihtiyaçları olanları sorun buraya. İnşaatçılar var bu kadar, kas sahipleri. Allah razı olsun buranın işine bakın inşallah. Elinden gelenler yapsın buraya. Bura bizim yerimiz. Bize çok daha hizmet edecek inşallah. Ya Rabbi sakal bırakanlara Habibinin şefaatini nasip eyle. Amin. Bu kardeşlere buradan dağılmadan anadan doğmuş gibi tertemiz beraatlerini ihsan eyle. Amin. İlim meclislerine kabul ettiğini ahirette cennetlere böylece dahil eyle. Habib-i Edibinin sancağı şerefinde haşr cemeyle. Amin. Bu hadis-i şerifte geçen bütün müjdelere nail eyle. Amin. Ya Rabbi askere gideceklere Müslüman komutanlarla karşılaşıp namazlarını, oruçlarını rahatlıkla yapma imkanlarını nasip eyle. Amin. Hastalara acil şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar nasip eyle. Fakir kullarını hazine-i gaybından merzuk eyle. Amin. Ya Rabbi bize de hayırlı gidip gelmeler nasip eyle. Hacca hazırlananlara da yol selameti nasip eyle. Amin. Gidemeyenlere de helal malla tekrar tekrar nasip eyle. Amin. Ölmeden İslam nizamını hakim kılmayı bize nasip eyle. Amin. Ruhlarımızı kabzetmeden çoluğa çocuğa İslam nizamını sünnet seneyi teslim etmeye muvaffak eyle. Amin diyen dilleri nar cehiminden azad eyle. Amin. Bu yola gelen cesetleri ayakları cehennem ateşine haram eyle. Amin. Tekrar tekrar ölünceye kadar bu sohbetlere daim eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in sonuna erinceye kadar bizi bu cemaatten bu sohbetten ayırma ya Rabbena. Ölünceye kadar ayırma ya Rabbena. Bizden evvel ölenlere gani gani rahmet eyle. Amin. Hasta olup gelemeyenleri dualara idhal eyle. Amin. Bizler de ahir nefeslerimizde ölüm döşekliğine düştüklerimizde iman kanı husnü hatimeyle çene kapamak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi hocama yardım edecek olan kardeşlerimize çok yardım eyle. Amin. Bu gece yardıma katışacak olanların niyetlerini kabul ederek amin. Özellikle ya Rabbi bunlara dünya ahirette geniş halal imkanlar rızıklar ihsan eyle. Amin. Müslümanları her sahada muktedir eyle, zengin eyle, galip eyle, hakim eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Nebiyle minne sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabe ecmaine tayyibine tahirin ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.